Miałby być spokojni, no to jest spokojni. No ja bym jeszcze tak jakiś hardkorek tak wrzucił na następną audycję, tak żeby po prostu... Zabiło. No ale dobra, tak. Zaczynamy. No dobra, to startujemy z tym koksem. Dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kontestacja. Konserwa. Do władzy możemy dojść tylko na fali destabilizacji i nastrojów społecznych. No dobra. Tak więc no, witamy. No dobra, no i co teraz? Konserwa teraz. No konserwa teraz. Z tamtej strony Mr. Jabolissimus. Jabolissimus, prawda? Dzień dobry. A tu kreator czekający na gościa, który chyba się też spóźnił. No nie ma gościa. Jest gość, będzie, tylko pewnie utknął na jakichś światłach gliwickich, bo to zamiast wyłączyć, jak ludzie nie jeżdżą, no to oczywiście są włączone do późnych godzin nocnych, żeby tam ludzie stali i marnowali paliwo niepotrzebnie. No, stoi na czerwonym bidula, nic nie jedzie w poprzek, no ale czerwone jest, no więc dziwne nie jest, że czerwone. No właśnie, takie to już światło. Przypadek? No dobra, to może ja tu będę bacznie słuchał, czy nie ma dzwonka do drzwi, a może ty coś zacznij już mówić o spisie tym, jak oszukiwać tutaj. No do tego dojdziemy w przyszłym tygodniu, bo całą przyszłą audycję mam zamiar, żebyśmy poświęcili na spis. W zeszłym tygodniu ledwo zaczęliśmy, więc dzisiaj ponownie sygnalizacyjnie o spisie powszechnym. Po ostatniej audycji był odzew ze strony słuchaczy i zgłosił się do nas były rachmistrz. Na to, że wyłącz ten... Co, że za głośny? Przecież jest cicho chyba. Nie włączaj podkładu, bo to tylko rozpierduchę robi. No dobra, no. Ale to jest jakiś absurd, bo przecież jest wszystko tutaj z dysku puszczane. Nie wiem, jak to może mieć wpływ na sieć jakikolwiek. No, ale robi rozpierduchę, więc wyłącz. Dobrze. No dobra, będzie bez podkładu. Na audycji. Na czym ja skończyłem? Może powiesz, bo teraz już nie wiem. No, spotkałeś tutaj miłościwie panującego jakiegoś rachmistrza. Dobrze. Odzew dostaliśmy od rachmistrza anonimowego, który chce pozostać anonimowy. Bo jest byłym rachmistrzem i no nie wolno mu mówić. I przysłał nam sporo materiałów, bardzo ciekawych, z poprzedniego spisu i z próbnego spisu z zeszłego roku. I o tym wszystkim będzie w przyszłym tygodniu. Jaki to jest absurd, jaki to GUS jest gorszy niż ZUS i do czego tak naprawdę służy spis powszechny, bo te deklarowane badania niby naukowe o społeczeństwie to coś nie bardzo, zbyt szczegółowy ten spis jest. Na przykład są pytania o to, jaki rodzaj kuchenki posiadasz. No baw gości, ja bo tu gość przyszedł, muszę go tu zaprosić w ogóle, okay, no także... To puszczaj gościa, ja tu skończę temat. I bardzo ciekawa sytuacja, no po co państwu jest wiadomość, jaką masz kuchenkę? Mikrofalową, nie wiem, Matko Boska, na cholerę to państwu potrzebne. No ale widocznie musi być w spisie. O czym nie wiemy, rachmistrzowie będą przychodzić do nas z GPS-em i nawet jeżeli nie jesteśmy w miejscu zameldowani, to będą spisane nasze koordynaty i nasz adres. Ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo dużo informacji będzie zapisanych w spisie, o których nawet nie będziemy poddawać. Ale jak się przed tym bronić, jak to zmanipulować, żeby obronić się przed tym, o tym będzie za tydzień. I przygotujcie się na za tydzień, gdyż prawdopodobnie będzie konkurs. Muszę tylko dostać potwierdzenie od Łukasza, pierwszego kontaktu kontestatora, że będą nagrody, a konkurs będzie po prostu prześwietny. Będziecie kombinować, jak odpowiadać na niektóre pytania. Te autorzy najlepszych odpowiedzi będą prawdopodobnie nagrodzeni, ale o tym za tydzień. Dzisiaj będzie rozmowa z gościem. Z tego co wiem, znajomy kreatora jest reprezentantem ASE i KASE, Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii, i porozmawiamy o jego przedsięwzięciach oraz o ekonomii. Halo, halo, kreatorze. No wszystko tutaj już po naszej stronie jest gotowe, tylko tutaj no głośność wydaje się być dobrze ustawiona tutaj, także no chyba możemy zaczynać. Nie wiem, a co to było za pytanie? Co, jaką kuchenkę mam, czy co? No właśnie, po co to państwu? Nie wiem, no gazową mam kuchenkę w mieszkaniu. Żeby to nie było żadnych aluzji, ja tam nie mam nic do żadnych narodowości. Witamy gościa. No, przekażę może mikrofon gościowi, niech tu co nieco pomówi. Wszystko się ładnie tutaj nagrywa, będzie raczej bez problemów technicznych, jeśli podkład będzie wyłączony. Witam serdecznie. Witamy, witamy. Przedstaw się, gościu szanowny, żebyśmy mogli powiedzieć do ciebie po imieniu, żebym mógł mówić, bo tak to per gościu. No to mów, gościu. Mikołaj, i od razu sobie może dodam tytułów, tak, szef austriackiego klubu ekonomii w Gliwicach. Więc pozdrawiam wszystkich zdroworozsądkowych ekonomistów. Jakieś pytania konkretne? No, czym się zajmujesz poza austriacką szkołą ekonomii, poza prowadzeniem tego klubu? Ogólnie studiuję na Politechnice Śląskiej zarządzanie oraz jeszcze prowadzę własną działalność gospodarczą. Więc można powiedzieć, że w każdym dniu mojego życia spotykam się cały czas z polskimi realiami gospodarczymi. I cały czas mam styczność z ZUS-em, naszym kochanym, i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest zależność między twoją wiedzą, fascynacją austriacką szkołą ekonomii a praktyką? Jak to przekłada się na praktykę? Możesz coś szerzej opowiedzieć, polecić jakieś książki czy konkretne tematy, z którymi można byłoby się zapoznać z austriackiej szkoły ekonomii, by w praktyce używać czy przedsiębiorczości? To z samej podstawy mogę na pewno polecić każdemu książkę Henry'ego Hazlitta, Ekonomia w jednej lekcji. Książeczka bardzo dosyć krótka, jak na wszystkie książki ekonomiczne pisane przez wielkich ekonomistów, i czyta się ją dość szybko i jest zrozumiana, jest w stanie ją zrozumieć nawet laik tak naprawdę, więc to myślę, że jest jako początek do zaproponowania każdemu. No i później jakieś dzieła Misesa oraz Hayeka. Ale na samym początku, tak jak mówię, Henry Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, a jeżeli chodzi o stosowanie austriackiej szkoły ekonomii w życiu codziennym, no to myślę, że na chwilę obecną jest to raczej bardziej propagowanie jakiejś wolności gospodarczej, a stosowanie w praktyce, no ciężko jest zastosować w praktyce w naszych realiach, bo niestety nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych aspektów prawnych, więc tutaj raczej bym powiedział, że możemy się skupiać tylko i wyłącznie na jakimś kombinowaniu i nauczaniu innych, aby później móc zmienić to chociażby w parlamencie. Czyli powiadasz, iż nie widzisz jakiegoś przełożenia w praktyce, jak można zastosować nauczania tej szkoły. Czy jednak są jakieś elementy, które można się nauczyć, zmienić sposób myślenia, by lepiej prowadzić swoją działalność, także w tych warunkach obecnych? Czy coś takiego widzisz? Jeżeli chodzi o prowadzenie, powiedzmy, własnego przedsiębiorstwa na realiach austriackiej szkoły ekonomii, to wiadomo, założenia tutaj podstawowe, czyli płacimy za daną wykonaną pracę. Czyli można powiedzieć, że nie wiem, opłata za akord tutaj ma jakieś przełożenie na austriacką szkołę, więc z całą pewnością takie zastosowanie może mieć, czyli nie płacimy na zapas, czyli można powiedzieć, że umowy o pracę są tymi gorszymi niż płacenie za wykonaną pracę, ponieważ nigdy nie zostaniemy wynagrodzeni odpowiednio za to, co wykonaliśmy, jeżeli nie będzie to wcześniej jakoś odpowiednio zapisane. Jeżeli mamy, że za daną usługę bądź towar dostaniemy tyle i tyle, to z całą pewnością pracownik będzie wydajniejszy i zrobi więcej danych towarów bądź usługi przy określonych cenach przez kupca lub nabywcę danej usługi. Umowa o pracę, no to jest właśnie coś w stylu bardziej przez chyba socjalistów wymyślone i przez to wzmaga kombinowanie, nieróbstwo pracowników, a też się z tego bierze później wyzyskiwanie ludzi, ponieważ myślą, że są bezpieczniejsi na akurat taką przy takiej umowie i biorą się, wiele się bierze nieporozumień tak naprawdę, więc myślę, że to jest taka podstawa wykorzystania na tą chwilę. Okej. Chciałbym się ciebie zapytać, czym się obecnie zajmujesz, czym się poprzednio zajmowałeś, bo słyszałem od kreatora, że jakieś doświadczenia w przedsiębiorczości masz. Jak to się zaczęło? Jeżeli chodzi o jakiś pierwszy jakiś mój kontakt z biznesem, no to powiedzmy, że prowadzenie czy tam menadżerowanie knajpy klubu studenckiego Dziupla w Gliwicach. I to bardzo ciekawy temat. Od razu się dopytuję, jak to wyglądało, bo taka knajpa studencka to pewnie większość słuchaczy albo dotyczy, albo będzie dotyczyć niedługo, więc jak to wygląda od kuchni? Jak wygląda od kuchni nalewanie piwa, czy... Menadżerstwo, mówisz. Menadżerstwo. Tak. Szczerze powiedziawszy, no nie wiem, czy tak na antenie można pewne szczegóły tak wnikliwie tutaj omawiać. Bo zaraz fiskus może się do chrzanić do pewnych rzeczy. No to ale... nie, to takich elementów, takie elementy omijamy. To tak już na poważnie mówiąc, tak, jakby ktoś nas słuchał z fiskusa. Pozdrawiamy oczywiście. Tak. Myślę, że podstawą było tutaj ustawienie pewnych cen alkoholi lub bądź napojów bezalkoholowych, zatrudnianie pracowników, borykanie się z, nie wiem, nie z jakimiś nieokreślonymi wymaganiami pracowników, wyobrażeniami o tej pracy, barmana. Nie wiadomo, co chcieliby mieć jeszcze w dodatku, chyba samochód i, nie wiem, pełną opiekę medyczną. Prywatnej klinice. Tak. No, ogólnie rzecz biorąc, tworzenie różnych imprez też dla studentów, czy też chociażby kazikownie, czyli na cześć urodzin Kazika Staszewskiego, imprez tematycznych, bądź też dla fanów muzyki The Cure, Depeche Mode, a także jakiegoś cięższego grania, na przykład Metalliki albo innych zespołów metalowych jak Motorhead, AC/DC. Czyli bardzo ważnym elementem było robienie imprez tematycznych. Tak, ściągało to więcej klientów. Tak, imprezy tematyczne są podstawą. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o taką muzykę, to było czymś nowym, bo w Gliwicach tego na pewno brakowało. Jakie było twoje następne doświadczenie? Czym się zajmowałeś po tym klubie studenckim? No później to już praca w Banku Śląskim i to praktycznie do dnia dzisiejszego. W chwili obecnej obsługuję firmę. Zajmuję się właśnie z dział small business w banku ING, czyli zakładanie kont firmowych, kredyty firmowe. Wszystko dla firm. Czyli masz już jakieś doświadczenie z tą ekonomią i jakie widzisz podstawowe wady, przeszkody, jakie stawia system przed przedsiębiorcą? Brak swobody tak naprawdę działalności gospodarczej. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest tylko ustawą na papierze i tak się nazywa tylko i wyłącznie z nazwy. Po pierwsze, jeżeli przedsiębiorca zakłada działalność gospodarczą i musi płacić obowiązkowo składkę ZUS-owską, niezależnie od tego, czy wypracuje zysk bądź nie, to jest to ewidentny po prostu haracz. Mało tego, nawet bym powiedział, że to jest bandytyzm, bo jeżeli mafia nakłada haracz, to stara się, żeby dana firma jednak była w stanie płacić non-stop, miesiąc w miesiąc ten haracz, stale, a państwo tak naprawdę powoduje to, że ci niewolnicy, którzy mają te działalności gospodarcze, po pewnym czasie muszą odpadać z rynku i no cóż, no państwo działa w ten sposób, że kolejni, którzy zastępują te wyłomy, bym to tak nazwał, tych, którzy już którym nie starczyło już sił na to, to traci, bo tak naprawdę państwo powinno się bogacić bogactwem obywateli, a nie prowadząc drenaż portfeli obywateli. Dlaczego to jest nieskuteczne, taki drenaż? Dlaczego skuteczne jest pozwalanie ludziom na bogacenie się? Czemu jest takie stanowisko szkoły austriackiej? Ale to jest, chodzi tutaj o pewne podstawowe wartości, przecież wolności. Jeżeli, no tak, jeżeli, więc się o ciebie pytam o to. Jeżeli ja zarabiam pieniądze, to jestem w stanie decydować o tym, jak te pieniądze spożytkuję. Dajmy sobie na przykład taki, powiedzmy sobie przykład. Jeżeli Kowalski zarabia 3000 i z tego większość pieniędzy musi odłożyć na służbę zdrowia, na jeszcze podatek dochodowy musi zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, to wszystko idzie na świadczenia, czyli jest redystrybucja tego pieniądza, to NFZ nasz kochany, wiadomo, że nie ma obowiązku starania się o klienta. Tak samo wszelakie inne instytucje nie starają się o tego klienta, bo i tak te pieniądze dostają, pod przymusem są zabierane. Czyli zniszczona konkurencja i w ten sposób spada jakość usług. Jeżeli to wstawilibyśmy w sektor prywatny, to o 20 do 40% wzrosłaby efektywność tych przedsiębiorstw, czyli byśmy dostawali za te same pieniądze, a nawet mniejsze, lepszą służbę zdrowia, lepszych urzędników i wiele, wiele innych rzeczy, za które płacimy. Ktoś jeszcze też może powiedzieć, a co z ludźmi ubogimi, którzy nie radzą sobie z tym w dzisiejszych czasach? No to dlaczego ludzie ubodzy są ubogimi? No dlatego, ponieważ nie są w stanie kupić wielu rzeczy właśnie przez tak wysokie podatki. To ubodzy tracą na tak wysokich podatkach, na tych cenach, które spotyka w sklepie przeciętny Kowalski, to nie tylko jest VAT. Trzeba pamiętać, że dany produkt musi być przywieziony przecież do sklepu. Dostawa jest, wiadomo, lądowa i najczęściej jakimś samochodem dostawczym, który przecież tankuje na stacji benzynowej, gdzie 3/4 się płaci za benzynę Skarbowi Państwa. Więc taki artykuł spożywczy nawet rośnie no, nie tylko o VAT, ale o koszta, które są nałożone wcześniej i też w większości to są podatki. Zwykły Kowalski sobie właśnie z tego nie zdaje sprawy, a socjalistom, którzy rządzą, łatwiej jest powiedzieć w 5 zdaniach o tym, jakie korzyści przynosi socjalizm, czyli tylko mamienie ludzi, niż wytłumaczyć kapitaliście, który musiałby mieć znacznie więcej na to czasu, aby rzetelnie przedstawić temat korzyści kapitalizmu i tak naprawdę tego, że człowiek ubogi by na tym korzystał, bo trzeba pamiętać nawet chociażby o podatku dochodowym, że to ten, który chce dogonić bogatego, płaci za to, że właśnie chce go dogonić, a nie ten, który już jest bogaty, bo ten, który jest bogaty, no to nawet za to, że leżą mu jakieś te bogactwa, nie płaci od tego. No właśnie, regulacje wszelkie murują rynek i pozwalają bogatym pozostać bogatymi, a tym biedniejszym, a przedsiębiorczym utrudniają wybicie się. I na przykład taki ZUS, regulacje, podatki, czy dotacje, które wypaczają konkurencję, gdyż osoby nieefektywne dostają taką dotację, zmarnują ją, ale są przez ten czas konkurencją dla osób, które własną pracą. Ja tu bym chciał gościowi pytanie zadać o ludzi, jakich gościł na tych dotychczasowych lekcjach ekonomii, jeśli to nie jest jakaś tajemnica, albo nie wiem, nie wyrażają zgody, ale pewnie wyrażają zgody na to, żeby powiedzieć coś o tym, więc może tutaj jakieś takie pytanie luźniejsze właśnie tym razem. To dotychczas odwiedzili nas goście z Krakowa, Marcin Chmielowski, Bartosz Wilk i Szymon Chrupczalski. Przeprowadzili wykład odnośnie podstaw Austriackiej Szkoły Ekonomii i tego, czym się zajmuje Austriacka Szkoła Ekonomii. Spotkanie takie półtora godzinne w Gliwicach na Dworcowej. Myślę, że kolejne spotkanie już zaraz po sesji, kiedy studenci też, bo w większości naszymi gośćmi są, jeżeli chodzi o słuchaczy, są studenci, więc myślę, że po sesji zaraz jakieś spotkanie też kolejne się odbędzie. No i myślę, że jeszcze w tym roku ponownie uda się zagościć kogoś z Krakowa, bo takie jednak spotkania są bardzo ciekawe. Można poznać wiele ciekawych też opinii, chociażby jak Szymon Chrupczalski już sam pisze pewne naukowe rzeczy z ekonomii, jest cytowany przez studentów, dlatego tym bardziej warto przybyć i poznać Szymona. Chciałbym się od razu zapytać, gdzie i kiedy macie te spotkania, bo to wszystkich ze Śląska można od razu zaprosić. O ile dojadą. Dobra, już przekazuję mikrofon. Ja zapraszam może na stronę Facebooka Austriackiej Szkoły Ekonomii, Gliwickiej Austriackiej Szkoły Ekonomii. No to przez ten adres będzie można znaleźć... Tak, będzie można znaleźć, kiedy się odbywają takie spotkania oraz w którym miejscu, bo szczerze powiedziawszy nie jestem w stanie określić, czy zawsze będą w tym samym miejscu. Już odbyły się dwukrotnie, raz na Zwycięstwa w Gliwicach, raz na Dworcowej. Myślę, że nadal będą powtarzane spotkania na ulicy Dworcowej w siedzibie FROM-u gliwickiego. Ale co do strony Facebooka, to musiałbym teraz przekopiować tak naprawdę link, bo nie pamiętam niestety. To zrobimy to po audycji i wkleimy pod... Tak, to po audycji. No, kreatorze, zadaj jakieś pytanie, bo nic mi do głowy nie przyjdzie. No właśnie, tak to jest. nie wiem, tu już mówiliśmy o tych biznesach, które były wcześniej, a co tak, nie wiem, teraz albo w przyszłości planujesz robić tam z jakimiś sprawami finansowymi, albo nie wiem, jakimiś związanymi z interesami. Do 30 zamierzam być milionerem, a później to już pieniądz będzie robił pieniądz i do 40 pewnie miliarderem. I po 40 pewnie mnie już będzie stać na to, aby wystawić kampanię jakąś polityczną i w końcu zmienić to, co jest w Polsce w parlamencie. I no, moim marzeniem jest to, aby gospodarka w końcu była jakaś wolnościowa. To od razu zapraszam do chrześcijańskiego frontu wytrzeźwienia Jabola. Siedzibą u mnie. Jeszcze lepiej jest chrześcijańska Unia Jedności. Tutaj widzisz, Jabol, to po prostu przyciągamy samych radykałów. Tutaj ten chciał walczyć z homoseksualistami już jeden, drugi tam chciał wojsko zreformować, żebyśmy mogli pokonać cyborgami tam wszystkich dookoła. To teraz mamy tutaj człowieka, który chce miliarderem zostać. Ktoś dostać. Powie, że konserwatyści patrzą w tył. A tu my chcemy reformować do przodu. No, może nie wszyscy goście są tacy konserwatyści, no ale akurat no, taka audycja zaprasza, no to jakieś tutaj przemycamy poglądy. Nie wiem, Jabol, co jeszcze? Może jakiś telefon w końcu by, nie wiem, się odezwał? No właśnie, chciałem zapytać o telefon. Może ktoś zadzwoni. Może ktoś zadzwoni. Można zadawać pytania, jak zwykle. Kontestacja.com na Skype'ie. Telefon. Choroba, gdzie tu jest ta strona internetowa, żeby telefon wam podać? Już podglądam. No słucham cię, kreatorze. Nie, no to jest świetne, że ze strony tego podajesz. Chociaż ja też jestem osioł, bo nie spisałem sobie go do tej pory na kartkę. Ja go tu miałem na kartce 2 tygodnie temu, teraz gdzieś już ta kartka się zapodziała, także... No widzisz, a wtedy też nie podałeś. Dobra, więc telefon, jeżeli ktoś dzwoni z normalnego numeru, to na 222-95-321. Kontestacja.com na Skype. Już nikt przez ciebie nie zginie, ubyku pierdolony, nikt! Jakieś tutaj przerywniki trzeba, bo tu, żeby się atmosfera zbytnio poważna nie zrobiła, reformatorska. Jeszcze nas Tusk zamknie. Dobra. No już myślałem, że ktoś dzwoni, a to jednak nie. Dobra, ja proponuję zrobić jakąś przerwę dwuminutową na disco metal. Co ty na to? Masz tam coś przygotowane jeszcze, czy nie bardzo? No można jakiś kawałek tutaj jakiegoś łomotu wpuścić. No to dawaj łomot. Już zaraz nadchodzi łomot. To co było pod ręką. Dobrze, kreatorze, możesz włączyć, bo mamy... Halo? Halo? Moment. Kreatorze, wyłącz teraz, w tym momencie już był. No, jaja, no. Szalejemy. Słuchamy cię. Udało się. Słuchajcie, mam pytanie do gościa. Słuchamy. Więc tak, tak. Słucham. Witam. Tam troszkę już patrzyłem na Austriacką Szkołę Ekonomii, jakiś czas ich już czytam. Jestem zainteresowany taką rzeczą, czy oni wspierają tylko wolność gospodarczą, czy też po prostu jako Austriacka Szkoła Ekonomii też wolność jakąkolwiek, w sensie w każdym aspekcie życia, czy tylko tą związaną z ekonomią? Nie, tylko jeżeli chodzi o Austriacką Szkołę Ekonomii, to tylko związaną z gospodarką, bo to jest związane z nauką ekonomii. A co do aspektów społecznych, to jedynie można powiedzieć, że ci, co są libertarianami, to wyznają Austriacką Szkołę Ekonomii, ale w dodatku też wolność społeczną, więc tutaj trzeba by to jeszcze rozgraniczyć. Tutaj tylko stricte gospodarka, ekonomia. Aczkolwiek ja bym mógł dodać, iż reprezentanci tej szkoły wyprowadzają swoje tezy również z innych nauk, też społecznych, czy tam zajmują się też filozofią taką społeczną, część też moralnością, czy jakimiś wolnościami osobistymi. Ale szkoła austriacka jako taka jest szkołą ekonomiczną, więc odnosi się do ekonomii, a reprezentanci mają znacznie szersze publikacje, z tego co ja znam. Tak, oczywiście. Niektórzy faktycznie w swoich publikacjach również ujmują też aspekty społeczne, aczkolwiek jeżeli stricte bierzemy samą austriacką szkołę ekonomii, to chodzi o gospodarkę i to głównie jak gdyby jest tutaj tematem rozmów, a co do każdego z myślicieli, to owszem, no każdy miał jakieś tam poglądy. Tak mnie to zastanowiło, bo ostatnio właśnie chyba dzisiaj albo wczoraj czytałem, znalazłem jakiś artykuł właśnie pisany odnośnie metamfetaminy właśnie na stronie Instytutu Misesa i tak się zacząłem zastanawiać, czy tylko gospodarka, czy jeszcze tak szerzej. No, gospodarka ma ścisłe powiązanie z innymi sprawami, ze społeczeństwem i z moralnością też. Na przykład wśród konserwatystów jest taki często pogląd, że praca jest neutralna moralnie, a tu trzeba powiedzieć, że praca jest czynieniem jakiegoś dobra, spełnianiem czyichś potrzeb. I takie, na takim powiązaniu też niektóre prace filozoficzne są związane z tą szkołą, z tego co ja zauważyłem, a teraz oddaję głos gościowi. Dobrze. Już daję, tutaj chciałem do tej metamfetaminy się odnieść, no bo to co no, ktoś potrzebuje metamfetaminy, no to dopóki wiesz, nie zrobi czegoś złego po niej, no to wedle mnie no to nie ma problemu, no. No, to oczywiście. No Mikołaju, teraz ciebie słuchamy. Ale przestawiłeś to mam się odnieść do tej metamfetaminy? Już? Proszę? Ale to mam się odnieść do tej metamfetaminy? Znaczy nie, tak po prostu mnie to zaciekawiło po tym artykule, bo pierwszy raz na tego typu artykuł trafiłem na szkole austriackiej. Na przykład, nie wiem, dla mnie ta metamfetamina nie jest problemem. W sensie, czy zakazywać, czy nie. Znaczy ja nie znam tego artykułu, więc ciężko mi się wypowiadać. No nie wiem, co miałbym powiedzieć. Nie czytałem tego artykułu akurat. Znaczy nie, tu nie chodzi o ten artykuł, tylko tak po prostu przez ten artykuł tak się zastanowiłem i tak mnie zaciekawiło, dlatego tylko zadzwoniłem, żeby zapytać. Rozumiem, no to tak jak mówię. Co do austriackiej szkoły ekonomii, no to w ujęciu takim powiedziałbym encyklopedycznym, no to głównie aspekty gospodarcze, ale faktem, no wiele osób, które, nie wiem, miało swoje publikacje, owszem, w nich też zawierało różne poglądy też odnośnie aspektów społecznych. Oczywiście, że tak było. Dobra. Jeszcze jakieś pytanie? Znaczy nie, to już wszystkie pytania. No, ja zachęcam. Dobra, to dzięki, cześć. Okej, cześć. Czekamy na następnych słuchaczy. Jest tam jakiś jeszcze gość może? Jak już lecimy. W tym momencie nie ma. Mariusz nie dzwonił dzisiaj. Nawet Mariusz nie dzwoni. No aż się martwię. Ale jest na czacie, widzę i nie dzwoni. A właśnie, może coś z czata, jakieś pytania są za 100 punktów. No właśnie, w tym momencie na czacie rozgrywa się dyskusja, czy Putin powinien podjąć decyzję, że w tym roku nie będzie zimy. O, a propos Putina, ja tu bym może jakiś taki kącik satyryczny zrobił, bo faktycznie dzisiaj włączyłem wiadomości, no i oczywiście o tym Putinie gadają co jakiś czas, wiesz, i to w sumie nie wspominają o tym, że tam są więźniowie polityczni, że tam jest zamordyzm i tak dalej, albo że w ogóle nie ma ekonomicznej... Znaczy, że ekonomiczna wolność tej w Unii leży zupełnie, nawet nie wiem, czy w Rosji nie jest lepiej trochę pod tym względem, bo dasz łapówkę i masz spokój. Ale taką historyjkę sobie ubzdurałem wczoraj wieczorem, jak słuchałem tego, że tam Putin jakiś lodołamacz uratował na morzu tym azowskim. I tak sobie wyobraziłem, że taki piesek pływa po krze na Bajkale i wiesz, i tam Putin włącza telewizor, widzi tego pieska biednego na krze w Bajkale i wiesz, i w tym momencie od razu wysyła ekipę specnazu. Podejmuje decyzję, by uratować tego pieska. Super Putin skakuje do, wiesz, budki telefonicznej na Kremlu, zamienia się w Super Putina i leci jakimś naddźwiękowym odrzutowcem z wyciągniętą pięścią za okno. Czyli dobro. Dolatuje i wiesz, i mrożącym wzrokiem byłego agenta KGB mrozi kry, dochodzi do tego pieska, ratuje go, idzie na ląd. I na końcu jeszcze dymisjonuje wszystkich tam z tego okręgu irkuckiego, co tam, wiesz. Kto to dopuścił? Kto dopuścił, że piesek tak się wpływał? Dopuścił pieska na Bajkał. Niezły Bajkał. No, no właśnie więcej tak, niedługo będą o Putinie gadać w ramach ocieplania stosunków. Tam Putin złamał podkowę jak jakiś August II Sas, czy coś w tym stylu. No. Daleko nie szukać, no to przecież... Donia, Bonia, Komora, tam ta Niesioła, też tak mają dziewczyny nasze. Też tak telewizje tworzą na ich temat różne bajki. No wiesz, też. Niesioła przynajmniej pająki ratuje. Ale może jednak, wróćmy. Chyba, że masz jeszcze jakąś dygresję. Może pytamy gościa, co sądzi o Putinie. No to spytamy się gościa. Halo Mikołaju. Tak, jestem tutaj. Co myślę o Putinie? O Putinie. Nie wiem, nie znam tego pana, więc ciężko mi coś w ogóle powiedzieć. Mało na Wikipedii o nim przeczytałem, więc... A o Putinie, amfetaminie? Słucham? Naraz? A o Putinie i amfetaminie naraz? A to może w odwrotnej kolejności trzeba by było najpierw spróbować. I zakładamy klub studencki. Tak. Przyjmy pod tytułem Betoniarnia. A później pieniądze, które będziemy zarabiać z tego wszystkiego, to będziemy sponsorować kontestację i konserwę i w ten sposób przepierzemy pieniądze. Dziękuję. Czuję się wzruszony w tym momencie. A na końcu zrobimy grup miłośników Putina, żeby nas Rosjanie tego zbytnio nie gnoili za te tutaj wywrotowe teorie. Fajnie ta Rosja zrobiła z tym smartem, z startem 2, co wspominaliśmy wcześniej. Ten na poprzedniej audycji, układ. Czy tam dwie audycje temu. Najpierw podpisali z Francuzami umowę o kupnie broni, a zaraz potem zrobili tę umowę rozbrojeniową Start 2. Czyli dostaną nową broń, a starą wycofają, a Amerykanie wycofają nową. Albo wyślą do Gruzji, czy innej Osetii. Ej, w ogóle ostatnio mi wpadło w łapy taki artykuł, że ileś tam religii nowych powstało, jakiś tam jedaizm australijski, bo już jedaizm był dawno, ale to teraz jakiś jedaizm w Australii, a w Czechach nawet chcą zarejestrować ten jedaizm, wiesz, z Gwiezdnych Wojen, to może putinizm jakiś, albo nie wiem, komorowskizm. Donaldizm. Dupolizyzm. Dupolizyzm. To niektórzy mają z tym problemy, właśnie... a to teraz w tych czasach to jest prawie konieczność. Jak tu żyć? Gość właśnie szuka adresu, żeby tutaj lud mógł zajrzeć na, prawda, na ten klub austriacki szkoły ekonomii, żeby mogli zobaczyć, z czym to się je. Zaraz tutaj na czacie, mam nadzieję, wyląduje ten link. No a w zasadzie możemy pokontynuować ten temat Putina, bo to mnie po prostu tak wczoraj wieczorem bawiło, jak od Martina to słyszałem, dzisiaj włączam, wiesz, telewizję i też, kurczę, nam wyskakuje jakiś po prostu... No, coś tam o Putinie, jakaś wiadomość i to oczywiście nie, że wiesz, tam dyskryminuje kogoś, kto wie znowu, że tam gdzieś napiął mięśnie przed kamerami i w ogóle, wiesz, jest taki Superman i no, po prostu to jest jakaś paranoja, takie pierdoły. Ale piłkę nie gra. Telewizji. Słucham? Piłkę nie gra, to co on ma do tego naszego? Ten nasz to piłkę gra. No tak, właśnie potyka po tym trawniku razem z Ryszardem Kaliszem, który dziury robi takie jak do sadzenia ziemniaków tymi nogami. No ale w piłkę gra. Dobrze, właśnie link będzie lądował na tym cudownym O właśnie, macie link, tutaj cieszcie się i radujcie ludu czatowy. O właśnie, widzę super Putina, który niszczy mrożącym krew w żyłach wzrokiem KGB-owca jakiś samolot i żelazną pięścią tego T-34. Ładnie tutaj na czacie się zabawiacie. Ale patrz, tego samolotu z izraelskimi skrzydłami nie tyka jednak. Kurczę, widzisz, co flaga Izraela, to flaga Izraela. Dobra. No, to jest link, nie wiem, tam jakieś instrukcje, jak ten link obsługiwać? Nie wiem. Tak, dodawajcie się tam, że lubicie to dla 10-tysięcznego gościa kubek kasę gratis. Kubek austriackiej szkoły ekonomii dla nieznających skrótów. Żeby nie było, że kubek kasy. Tutaj z czata widzę pytanie za 100 punktów, które często tutaj no, jest zadawane w kuluarach. Co sądzisz o Januszu Korwin-Mikke? I nie wiem, jaki jeszcze. Dlaczego? Aha, jakie książki polecasz jeszcze dla laika? No to Janusz Korwin-Mikke i książki dla laika. Co do Janusza Korwina-Mikke, myślę, że dobrym stwierdzeniem jest to, że nie jest zbyt dobrym politykiem, ale jest dobrym myślicielem. No niestety, gdyby potrafił się może bardziej poskromić w pewnych sytuacjach, to wtedy, tak, to wtedy miałby znacznie większe poparcie, bo w chwili obecnej jest uznawany za, nie wiem, troszeczkę niepoczytalnego, zgodzisz się ze mną chyba, Adam. No, ogólnie ludzie go za wariata mają, to nawet tacy o, wydawałoby się, no, poglądach bardzo zbliżonych, a czasami nawet wręcz radykalnych. No, ale to, co u siebie ludzie nie zauważają, nagle się zauważają u innych, więc no, tutaj krytyka Korwina jest bardzo częsta, prawda, w tych środowiskach liberalnych, czy tam UPR-u, czy WIP-u. Także jak nie ma Korwina w pobliżu, to go krytykują, jak się zbliża bliżej niż 5 metrów, to nagle wszyscy tam go ubóstwiają, więc coś podobnego widziałem, jak byłem na spotkaniu z Korwinem pod Częstochową, także tak działa zbliżeniowo, jak jakiś czytnik kart magnetycznych, ta opinia. Może on dlatego nie widzi tych swoich błędów. No boją się może w twarz mu powiedzieć, bo jest dosyć taką osobą... No tak, kreator to Adam, a co ktoś tutaj mnie na ulicy w Gliwicach chce zamordować, czy jak? Bo tu no jeszcze by mógł kazać stanąć pod ścianą i rozstrzelać. No, w każdym razie, no właśnie z tym Korwinem, no to tak jest, że może ludzie też się boją mu to powiedzieć wprost, no bo jak, chociaż on też chyba jest trochę uparty, bo jak był czat ostatnio z Korwinem na kontestacji, ktoś tam mu coś zarzucał, no chociaż to jest zbyt chamski sposób moim zdaniem, ale w sumie no konkretnie powiedział, o co mu chodzi. No to Korwin powiedział, że następne pytanie prosi, więc no to też może nie dopuszcza do siebie tych informacji. Jeszcze może oddam mikrofon tutaj, żeby jakieś książki można było polecić. Właśnie, czat się dopomina o książki. Szkoda, że nie dzwonicie. Słuchamy książek. Jakie można książki, tytuły, za czym się rozejrzeć? Mises, Bastiat, Hayek, Rothbard, a to już bardziej libertarianizm, filozofia. No, słuchamy. Halo, halo? Tak, jestem. No to właśnie wszystkich tych autorów później po kolei. Tak jak mówię, jeżeli się zacznie od Henry'ego Hazlitta, to ta książka bazuje właśnie na przemyśleniach Misesa oraz głównie Misesa oraz też w większości innych myślicieli. Dlatego warto wszystkie czytać później książki, z których czerpał Hazlitt. Dlatego no, ciężko mi tutaj zacząć wymieniać, bo to w zależności kto już co będzie wolał. Po przeczytaniu Hazlitta, no to jak ktoś będzie chciał, to zaznajomi się w pierwszej kolejności z Misesem, potem Rothbardem, Także polecam tak naprawdę Friedmana nawet, który to nie jest zaliczany do austriackiej szkoły ekonomii, jest monetarystą, ale mimo wszystko ta wolność gospodarcza w jego dziełach jest na tyle duża, że też w wielu książkach Friedmana można dużo przeczytać ciekawych rzeczy. No tutaj czytam De Soto, tak, De Soto też można polecić. Bardzo mądry człowiek. Z tego co wiem, to w PDF-ie darmowa chyba nawet przetłumaczona na polski jest na jego stronie książka, więc też polecam. Darmowa, nie trzeba płacić. Natychmiast wszyscy ściągają. Trzeba płacić w austriackiej szkole ekonomii. Są rzeczy, które można dostać tu za darmo. I to nie trzeba płacić podatków, jak w socjalizmie. Ja postaram się nawet w PDF-ie zamieścić książkę Hazlitta, żeby była dostępna, bo tak naprawdę bardzo ciężko. Teraz już na pewno się nie kupi żadnej nowej książki, w ogóle nawet dostać używaną, to już graniczy z cudem. Dlatego postaram się chociażby na Facebooku wcisnąć linka do pobrania w PDF-ie, bo nawet też podejrzewam, że wypożyczyć ciężko będzie. No tak to jest. Trudno w bibliotekach znaleźć reprezentantów szkoły austriackiej, a keynesistów jakoś tak łatwo. I dzieła zebrane Stalina widziałem kiedyś, jak byłem u siebie w mieście na Kujawach. U nas Kapitał Marksa to w liceum był na honorowym miejscu. No wiesz, no bo oni jeszcze książek nie wymienili przez 20 lat, co byś chciał, nie dostali kasy z budżetu edukacyjnego. Ale był tylko jeden tom, drugi zaginął. No bo drugi był, wiesz, historia komunizmu ta pełna, którą jakby ktoś przeczytał, to musieli go rozstrzelać zaraz, bo by się dowiedział tego, co... Mam nadzieję, że przynajmniej jacyś uczniowie wzięli, po prostu spalili to. Ale no... Wiesz, topienie lewicowej marzanny. Nie no, ale wiesz, palenie książek może się odbić, wiesz, rykoszetem jak za jakiegoś Hitlera, więc lepiej tutaj może nie zaczynać palić książek nawet tych najgłupszych, bo to jeszcze, wiesz, przyjdą, spalą jakieś, wiesz, księgi z jakiegoś klasztoru, jacyś lewacy albo wszystkie dzieła. Oczywiście. To był tylko żart z mojej strony. No mam nadzieję. Całkowita wolność. Także w mówieniu głupot. No właśnie, niestety i w mówieniu głupot, ale no coś w tym musi być. Natomiast też musi być wolność, żeby krytykować te głupoty, a nie, że mamy się zgadzać na wszystkie jakieś tutaj tęczowe fantazje na ulicach i w ogóle. Dobra. No to te dzieła też są wymienione, tu nawet widzę, napisałeś, to ty chyba napisałeś tę listę, tam taką litanię całą. Tak? Nie, ja nie. Tam Mises, aha, to Terminatrix, to dziękujemy Terminatrixowi, że nas tutaj wręczył. Ja dodam, że jak raz byłem na jakimś, a nie, to nie było austriacka szkoła ekonomii, tylko Koliber jeszcze, to taka moja znajoma Zuza, to ona właśnie tam przedstawiała, czym się cechowały poglądy tego Bombewerka, także miałem okazję się zapoznać wtedy na tym spotkaniu właśnie z twórczością tego pana w formie skrótowej, bo w zasadzie ja to przeczytałem tylko Miltona Friedmana w całości, a Keynesa to ja kiedyś sobie w PDF-ach jakiś wyciąg zacząłem czytać, to stwierdziłem, że to jest za głupie po prostu i zbyt skomplikowane. Ja lubię proste rozwiązania. Także Misesa z PDF-ów z internetu sobie zerknąłem, a Friedmana to mam w formie książkowej, także to jest cała moja wiedza z ekonomii, taką z dogłębniejszych przeczytanych, bo socjalizm to po prostu nawet nie tykam, bo to wiadomo, że to idioci są. Keynes nie przeżywa po prostu tej brzytwy Okmana, czy jak to tam się wymawia z tych zachodnich języków burżujskich. Jedyny słuszny jest radziecki. Nie wiem, bo nikt nie radzieckim żadnych... są tylko takie super Putiny. Gości nie ma, tak? Żadnych tutaj na... Właśnie, nikt nie dzwoni, Martin nie to nawet, Mariusz nie dzwoni. Tutaj oddam mikrofon, jakieś tutaj pytanie zauważył Mikołaj. Zauważyłem tutaj pytanie odnośnie nauczycieli, wykładowców z ekonomii, którzy uczą o finansach, nie dając przykładu użycia tych wiadomości. Co do wykładowców, no to fakt, no nie ma co się dziwić, że jeżeli dobrze to rozumiem pytanie, nie ma się co dziwić, że nie jest wykładana, powiedzmy, austriacka szkoła ekonomii, nie wykorzystują tego. No bo skoro byli uczeni przez socjalistów, to cały czas pokutuje to i wiadomo, że częściej będą zerkać do Keynesa niż do właśnie liberalnie gospodarczych. Co? Misesa, Friedmana. No wydaje mi się, że trzeba poczekać po prostu pokoleniowo. Faktem to są jakieś wyjątki, jak na przykład chociażby Jesus de Soto, który wykłada cały czas i studentom pokazuje. Tak, który pali dolary. No on drze dolary na wykładzie, więc w sumie no tutaj walczy z inflacją, nawet bym mógł powiedzieć. No w końcu Jezus, przynajmniej po polsku, jak się czyta. On rozmnaża, on dzieli, wiesz, to jest... On tworzy te 10 miliardów dolarów zimbabwiańskich. Po wykładzie studenci podchodzą do katedry i zbierają te podarte dolarki, sklejają i inflacja z powrotem rośnie. Więc coś słaby wykład w praktyce. Ale charakterystyczne jest to, że wykładowcy dzisiaj mają tendencję do przedstawiania tylko keynesizmu. Nawet w starszych publikacjach widziałem, że ludzie odnosili się, że istnieje coś takiego jak inne modele gospodarcze. Tak za PRL-u było mówione na ekonomii, że istnieją. W jakiś sposób tam były omawiane, a z publikacji dzisiejszych, czy z wykładów, które na przykład miałem na tym swoim śmiesznym kierunku nieekonomicznym, no to tylko keynesizm. I jak ktoś z sali bierze i się wyrywa, że no proszę pani, a może to jest nieprawda? Jak to nieprawda? To przecież inaczej być nie może. No, ale niestety. Uczmy się chyba sami w takim wypadku. Może to jest kwestia też zmiany pokolenia. A jak wygląda to na twojej uczelni? Czemu wybrałeś zarządzanie, a nie ekonomię? Szczerze to finanse i rachunkowość na teraz już Uniwersytecie Ekonomicznym też wybrałem, aczkolwiek tam o tym nie wspominałem, bo w chwili obecnej troszeczkę chyba pauzuję przez nieterminowość, właśnie przez mnogość moich zajęć. Jeszcze tam indeksu nie złożyłem i już muszę chyba ponownie się reaktywować. Ale faktem też tam byłem. Jeżeli chodzi właśnie o tamtą uczelnię na finansach, to no niestety z ubolewaniem chociażby na finansach publicznych miałem z tym problem, żeby to zdać, no bo finanse publiczne, no sama nazwa za siebie mówi. Przyjęła wykładowczyni no niestety to, że socjalizm musi być i to pomaga, więc ciężko mi było się w ogóle przestawić w jej myślenie. Musiałem próbować myśleć tak jak ona, żeby napisać coś konkretnego, aby zaliczyć. Było to straszne, no. Ale jeżeli to zdałem, to znaczy, że chyba jednak potrafię się wczuć. Nie wiem, ja to traktuję jako empatię. Empatia współczucia. Empatia wobec socjalistycznej wykładowczyni. No to ja tak wiem w sumie na swoich studiach, że... Tak, to jest współczucie. Zgadzam się z wami. Musiałem współczuć tym niektórym wykładowcom, którzy, wiesz, się zachwycali tymi blokowiskami we Francji paskudnymi, które nabudowano w latach 60. jako, wiesz, szczyt nowoczesności po prostu, że wszystko stłoczyć do bloku, łącznie ze sklepikiem, z osiedlem, z przedszkolem, po prostu ludzie jak krety po tych korytarzach chaotycznie porozrzucanych szarżują jak dziki, później w końcu wszyscy się wyprowadzają i zostaje to budynkiem socjalnym dla jakichś Arabów, którzy tam w ogóle nawet nie umieją spuścić wody w toalecie i to wszystko szlak trafia. Także no, teoria się różni od praktyki, jak widać. I to niestety na wszystkich chyba kierunkach tak jest. No. A jak ktoś wspomni o jakimś architekcie, który czasem, wiesz, tam z klientem pomieszkał, żeby poznać jego nawyki, czy tam potrzeby klienta, to już przecież ludzie nie mają potrzeb, tylko mają kolektywne potrzeby. I wszystko musi być zgodne z normą, a nie tak jak klient chce. Jak klient chce za szerokie schody, to mają być węższe. Jak klient chce za wąskie schody, to mają być szersze, bo tak chce norma. Swoją drogą, jak byłem w Rumunii, to się zastanawiałem, jakby wyglądały te zamki, wiesz, na przykład Bram czy Drakuli, jakby te wszystkie sekretne przejścia musiały mieć, wiesz, schodki 17 na 30 i szerokość 1,20 m, bo tam, wiesz, ewakuacyjną rolę to pełni. To by chyba miały mury 3-metrowe, żeby wszystkie te ukryte przejścia zmieścić po prostu. Kurde, no ciekawy pomysł do zastanawiania się. Nie wiem, chyba by wyglądało beznadziejnie, jak te garażyki teraz, że musi być ścianka nad dachem, bo żeby przeciwpożarowo działało. Nie wiem, garaż się może spalić, jak stoi na wolnym powietrzu. No, to takie są absurdy, jak się żyje no, w takim systemie, więc... No... Dobrze. Ale ja nie zapraszam, wiem, ja bym, ostatnia jeszcze... szansa, żeby dzwonić. No właśnie, dzwońcie, bo tu dosłownie jestem zaskoczony. Gość, kurczę, mówiący na temat i tu zero w ogóle odzewu. No i czas się powoli kończy. A ty, Jabol, miałeś jakieś przejścia ze swoimi wykładowcami? Ty chyba też masz dosyć spory poziom czerwoności. Człowieku. Na przykład miałem ostatnio historię gospodarczą. Przyszedł do nas profesor zwyczajny, czyli nie tam, że tam dostał doktor za to, że katedra wolna była, tylko zwyczajny, no, musiał tam publikować niby mądry taki, nauczony. Wpada, zaczyna ględzić, głupoty, całą radziecką historię przedstawia, zaczyna mówić, wspomina o XVI wieku w Polsce, taki przykład podaje, XVI wiek w Polsce. Czyste zło. W rzeczywistości to był złoty wiek kultury, prawodawstwa, wszystkiego w Polsce, no złoty wiek tak w każdej kategorii, a ten gościu przedstawia wszystkie negatywy późnego sarmatyzmu, wypaczonego. No dobrze, no, zdzierżyłem, i jeszcze gul mi chodzi, no ale gada, ględzi dalej. No ja już się mam wyrywać, no ale jeszcze się powstrzymuję, że no profesor, no ja nie wiem czemu miałem skrupuły, ale wypalił w końcu takie zdanie. Wolność, czyli równość, no to nie wytrzymałem. Nie wytrzymałem, przerwałem mu w pół słowa, nawet nie w pół zdania. I wtedy to jemu zaczął gul chodzić, a mi przestał. Zły student. Po łapach. Ostatnio też odwaliłem w ten sposób, że dla rozrywki. Napisałem na zajęcia z ekologii maila do prowadzącej, że z serią artykułów, że obecna ekologia to jest stek głupot, który służy interesom czymś i to są brednie kompletne. Te zajęcia już miałem, więc w sumie tak nic strasznego, ale podpisałem się. Tutaj jeszcze, tak nie chcę ci przerywać w sumie, ale no na czacie ktoś dosłownie, chyba już zniknęło to z ekranu, ale ktoś tutaj się pytał, a co zrobić z tymi, którzy są nieprzedsiębiorczy, albo nie chce im się zakładać własnego biznesu, czy tam się interesować tą ekonomią, no to no przecież jak jest wolny rynek, no to tam zawsze będzie potrzeba jakichś pracowników, którzy skoszą trawnik, tam wiesz, będą etatowcami. No ja sam jestem na etacie, no ale tylko dlatego, bo nie mam uprawnień. Jakbym miał uprawnienia, to myślę, żebym siedział na etacie. No. Znowu regulacja przeszkadza. No właśnie, regulacja przeszkadza. Jakby nie było tej regulacji, zresztą ja chętnie komuś chałupę zaprojektuję na lewo, więc to od razu... Przecież zawsze znajdą się tacy, co będą chcieli więcej wykonać za mniej pieniędzy, dlatego jak ktoś chce być niewolnikiem, no zawsze tacy będą ludzie i czemu ma ich nie być? Też są potrzebni przecież. Też widziałem tutaj pytanie odnośnie tego, jak liczny jest Gliwicki Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Średnio jest 15 osób na spotkanie, ale ostatnio jak spisywałem maile, już wpisywałem do mojej poczty, to zliczyłem chyba 26, więc można by powiedzieć, że 26 członków, ale średnio na spotkanie 15 osób około przychodzi. No mam nadzieję, że po tej audycji ta liczba się zwiększy. Zapraszam tutaj w tym momencie także na spotkania kasy w Łodzi, które odbywają się gdzieś na Ekostocu, zdaje się, że w piątki wieczorem. Ale jeszcze nie byłem. Ale zapraszam. Ja byłem tylko na jednym spotkaniu, się przyznam, bez bicia. Ale również tutaj zachęcam do zajrzenia, no bo później są też dyskusje, można tam zadać pytania gościom oczywiście. Także no ja zachęcam. No, zawsze każda wiedza się przyda. Zwłaszcza taka, która można wykorzystać w praktyce, no bo jednak no to, że oficjalnie mamy socjalizm, to nie znaczy, że jak to jakieś fuchy robimy, czy jakąś małą działalność prowadzimy, to nie można stosować jakichś rozwiązań zaczerpniętych no, z normalnych czasów. Dobrze. Godzina się robi późna, więc powoli kończymy. Zaprośmy wszystkich na spotkania, jakie będą w najbliższym tygodniu. Kolibra, tam kasę i będziemy kończyć. Jakie tam macie spotkania w tym tygodniu czy w najbliższym czasie, od razu zapowiedzmy, zaprośmy. Tak jak wspominałem, proszę patrzeć na stronie Facebooka, ponieważ trzeba to dograć. W chwili obecnej jeszcze się rozwijamy i musimy spotkanie kolejne stworzyć w momencie, kiedy skończy się sesja. Więc to będzie wszystko zależeć od tego, kiedy to się skończy, ale zazwyczaj robimy w środku tygodnia, bo tak pasuje też studentom, więc wtorki, środy najczęściej to są takie najlepsze dni, więc po sesji myślę zaraz, w którymś tygodniu po sesji zrobimy w środku tygodnia spotkanie. I tak jak mówię, zapraszam na Facebooka, wtedy od razu będzie powiadomienie. A jakieś tam kolibry śląskie spotykają się w najbliższym czasie, nie wiecie? Znaczy, no ja nie wiem, to jeszcze gościowi odda mikrofon, może coś więcej wie. Ja też nie mam z tym akurat styczności z kolibrem, więc nie wiem. Ech. No szkoda, no chciałem, żeby zaprosić wszystkich ze Śląska. A ja ze strony tutaj łódzkiej chciałem zaprosić najbliższą środę na Kościuszki 143 do Cosmo Fresh, taka kanapkarnia, i tam będzie spotkanie Kolibra i Contest Club też zapraszam. I chyba tym będziemy powoli kończyć, żegnać się. No chyba tak. Uważaj na jakichś agentów, którzy tam będą chcieli pewnie wejść, bo tu wiesz, ormoczuwa. No ale my też to będziemy nagrywać. No właśnie, także. Może wiesz, nawet będzie tak jak na festiwalu w Jarocinie kiedyś było, że zespoły te punkowe szły do milicji, jak im się kaseta straciła, bo wiesz, oni mieli lepszy sprzęt do nagrywania niż ci, którzy tam organizowali ten Jarocin. To jest autentyk. To jest informacja. No dobra, także jak nikt nie dzwoni, no to tutaj gość już się zmęczył, więc nie będziemy go dalej tutaj chyba zamęczać pytaniami. Jak nie chcecie żegnają dzwonić, się nie. Tutaj. Jabolissimus, a z tej Mikołaj strony i Kratos. Także no, kończymy i rzucamy tutaj jakimś mięsem i dżinglem na koniec i na razie. Ej, że ho. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie? Krew śmierdzi szczenie. Sza la la la la. To miało być zamiast dżingla.